binecuvântarea Domnului peste voi toți. Sfasă-L dași, sfasă iubire de oameni, totdeauna, acum și fără și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Arhidiacon și mucenic Ștefan, acel împreună cu dânsul, a cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețu, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, a prorocit prorocul David la vremea sa despre Domnul Hristos. Iubiți credincioși, după cum am promis, în ziua nașterii Domnului, că astăzi vom mai parcurge câteva taine, să și purcedem la drum. Am să încep și încheg o idee care îl leagă pe om cât de păcătos ar fi de Dumnezeu sau drept de-ar fi, adică în cunoștință de Dumnezeu, cum se poate împietri. Cât despre Domnul nostru Iisus Hristos, venirea sa în trup, din pururea Fecioara Maria, am văzut cum s-au prorocit de-a lungul miilor de ani locul, în ce chip, până și timpul, dar nu numai atât, și ora din zi când se va naște. Dar toate acestea sunt înșirate în Sfânta Scriptură, asemenea mărgelelor pe șirag și trebuie stâlcuite, dar numai de oamenii cărora le-a fost frică de Dumnezeu și de tainele Lui. Iar cei care au luat în batjocoră tainele Lui Dumnezeu, care au fost indolenți cu aceste lucrări dumnezeiești, nu numai că nu au priceput, au rămas într-o împietrire, într-o indolență totală față de această lucrare a lui Dumnezeu de mântuire și în felul ăsta au pierit în deșert. Iubiți credincioși, atunci când poporul iudeu abia se constituia în granițele Palestinei, venit din țara Egiptului, din acea grea robie, avea să dea război cu multe popoare care erau limitrofe pământului lor de moștenire de la Avram și dat de Dumnezeu, cu funii de împărțire, cum spune Sfânta Scriptură. Un popor care se învecina cu acest pământ, madiamiții, așa s-au înfricoșat la auzul veștei că din Egipt a venit un popor și a spintecat popoarele până acolo și nimeni nu i-a stat în cale și vine numele unui Dumnezeu de care ei n-au auzit niciodată. Aceea, trăind în grea promiscuitate, în păcate groaznice, târâți de filozofiile păgâne. Madianiții i-au înconjurat pe evrei ca să-i ucidă, dar simțind cu duhul lor că sunt mai slabi, l-au chemat pe un mare vrăjitor vestit în timpurile acelea din Persia. Și acel împărat i-a spus lui Valam vrăjitorului: te voi umpla de aur și de argint și toate darurile care tu le vei pofti. Vino și blesteamă poporul acesta, că mi-este frică de el. Valam era închinător de idol și mare vrăjitor, într-adevăr. Dar când a urcat în munte și a văzut tabăra lui Israel, a avut o mișcare de duh de la Dumnezeu cel atotputernic și a spus așa: nu pot blestema pe acest popor. Va răsări din Iacov o stea și va bate pe toți domnii Moavului. La uzul acestei vești, așa s-a tulburat împăratul și a promis aur mai mult că îi dă, nu a să blesteme poporul. Iar Valam nu a putut să facă acest blestem, ci mai mult a spus că acest popor este binecuvântat de Domnul Dumnezeu. Cine îl va blestema, blestemat va fi, și cine îl va binecuvânta, binecuvântat va fi. Această binecuvântare, iubiți credincioși, a fost dată numai pentru poporul iudeu care credea în Dumnezeu și nu pentru poporul de astăzi iudeu care l-a lepădat pe Hristos. Iar binecuvântarea aceea o împărtășim noi care suntem noul Israel și l-am primit pe Mesia, ca fiind Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Dragi credincioși, timpurile s-au scurs și, după cum am spus, prorocii au semănat ca niște semințe odihnitoare în mintea iudeilor că va veni mângâierea. L-am văzut pe prorocul Isaia când spune: semn vi se va da vouă, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Și se va chema numele lui Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Deci această fecioară nu era o femeie oarecare, ci se dădea ca semn că ea va zămisli fără de bărbat. Și acel bărbat care se va naște din ea va primi și numele de Emanuel, care se tâlcuiește, adică este Dumnezeu și e cu noi. Patriarhul Iacov, înainte de a muri, a binecuvântat seminția sa inspirat de la Duhul Sfânt, spunând: nu va lipsi domn din Iuda și stăpânitor din coapsele lui, până ce va veni acela căruia este menită această stăpânire. Prorocită cu mii de ani înainte, avea să se împlinească cândva. Prorocul Daniel în țara Babilonului avea să spună că după 70 de săptămâni de ani va veni untul de lemnul milostivirii. Trimiterea era tot la Mântuitorul. Prorocul Mihea avea să spună: și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos între domnii Iudei. Iată, iubiți credincioși, cum de-a lungul timpului pleiada de proroci arată atât de clar când, unde, cum și cine se va naște. Această mișcare de duh o vedem chiar între popoarele păgâne. Iulius Cezar, cu mulți ani înainte de a se naște Hristos, păgân fiind, fiind mare poftitor de putere și de împărăție, s-a dus la preoteasa Pitia, la capiștea lui Apolon, și a întrebat-o: cine va domni după mine? Iar aceea, cât de vrăjitoare era și vorbea cu diavole, nu a putut să spună decât așa: se va naște copil evreu și va stăpâni peste fericiții noștri Dumnezei. Când împăratul a auzit acest lucru în Capitoliu, în Roma, a făcut un monument și a scris pe el: Acest altar este în cinsta întâiului născut al lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, lucruri dumnezeiești care s-au lăsat nu numai în cei cunoscători ai Scripturilor, ci și în cei care nu credeau în Sfânta Scriptură și în Dumnezeu cel Atotputernic. Timpul avea să se apropie. Am văzut-o cum s-a născut Maica Domnului din cei doi bătrâni, cum este logodită cu bătrânul Iosif, nu spre însoțire, ci spre paza fecioriei ei, el având vreo 80 de ani. Când Iosif a văzut-o că ea se îngrașă crescându-i burta, crescând pruncul în ea, s-a speriat și a vrut să o părăsească. Dar iată că vine îngerul și alungă nedumerirea, neliniștea, dându-i frumoasa pace. Iosife, nu te înspăimânta, ia pe femeia ta, pe Maria, că ce s-a zămisit întrânsa de la Duhul Sfânt este. Spune istoria că trecând prin casa lor un cărturar iudeu și văzând-o pe fecioara însărcinată, așa tulburare a venit în mintea lui că el știa că este dată spre păzirea fecioriei ei și nu înțelegea cum de s-a făcut aceasta. Și a dus-o în Sinedru și a dat acea apă a vădirii spre mărturie dacă a greșit sau nu. Apa vădirii era un fel de apă slujită de arhereii timpul acelia. Și cel care era părât pentru adulter lua acea apă, dacă nu era vinovat, nu i se întâmpla nimic, dacă era vinovat, ardea în el mațele și toate mădularele, omorându-l. Atât Iosif cât și fecioara Maria, aduși aici ca niște culpabili, că au stricat legea lui Dumnezeu, pleacă cu cinste, fiindcă luând apa vădirii, nu i-a vătămat cu nimica. Iubiți credincioși, să ajungem în peștere. Vedem cum noaptea a făcut loc ca mărturisind că acesta este ziditorul luminii. Acesta este ziditorul cerului și al pământului. Cei trei păstori vestiți de îngeri au venit și și-au adus obolul lor de jertfă de cântare. Magii de la răsărit călăuziți de o stea vin cale de vreo 2 ani până în peștera Vitleemului. Acești magi nu erau altceva decât strănepoții după multe generații a lui Valam. Și când s-a arătat steaua pe cer, ei au simțit că acum s-a împlinit prorocia strămoșului lor Valam, că va răsări din Iacov o stea. Și într-adevăr, acea prorocie acum se vestea, că acea stea apărea în partea Palestinei, dar ea avea un curs nefiresc. Spune Sfânta Scriptură că steaua aceea strălucea ziua mai ceva ca soarele. Ea nu mergea ca toate stelele de la miază zi spre miază noapte, ci invers, că așa era așezată Palestina față de Persia. Deci un prim lucru era faptul că această stea strălucea și ziua, ceea ce era deja o anormalitate. Steaua aceasta mergea în sens invers stelelor de pe cer. Tot steaua aceasta când mergea, când stătea, deci când magii erau obosiți de cărare, de calea lor lungă și ostenitoare și se așezau, stătea și steaua. Când se ridicau și purcezeau la drum, mergea și steaua. A dispărut când a ajuns în pământul Ierusalimului și nedumeriți s-au dus la casa lui Irod, care domnea atunci în Iudeia, Irod fiind singurul stăpânitor de când a venit poporul iudeu în Palestina și nu era de neam iudeu, ci era de neam idumeu, care n-avea nicio părtășie cu Scriptura, luând scaunul domniei cu vicleșug și cu aur și argint de la scaunul imperial al Romei. Deci acum avea să se împlinească prorocia bătrânului Iacov când avea să moară. Că nu va lipsi domn din Iuda, și acum lipsind domn din Iuda avea să vină cel care va stăpâni peste iudei și este așteptarea neamurilor. Iubiți credincioși, Ierod, auzind acest lucru, ați văzut cum cu vicleșug le-a spus magilor ca să se întoarcă. La el se vestească locul unde este născut Hristos, să meargă și să se închine și el. După ce magii au ieșit de la casa lui Ierod, iar a apărut steaua. Și acum vedem iarăși un lucru tainic dumnezeiesc, că steaua s-a oprit deasupra peșterii și când ei s-au apropiat de peșteră, steaua s-a făcut din ce în ce mai mică și a intrat în peșteră. Când magii s-au dus și l-au văzut pe pruncul Iisus acolo în iesle, împreună cu Fecioara Maria și cu bătrânul Iosif, două animale îl încălzeau și o trenă de îngeri înconjurați de lumină slavosloveau. Frumoasa slavoslovie, slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Dar ei când au intrat în peșteră au văzut și steaua cum stătea deasupra pruncului care acum era mică. Aceasta nu era altceva decât Îngerul lui Dumnezeu. Așa cum a fost Îngerul în chip de nor și le lumina iudeilor noaptea și în chip de stâlp de foc și nor ziua de umbrea de arșița soarelui, așa același Înger i-a călăuzit pe magi. Își puneau întrebarea Sfinții Părinți, de ce le-a trimis Dumnezeu o stea și nu un înger, sau să le fi dat un proroc sau un glas din cer? N-ar fi crezut, că erau idolatri. Nu credeau nici în îngeri, nici în proroci și nici într-o minune dumnezeiască. Dar ei fiind înțelepți și astronomi, cititori în stele, le-a dat pe măsura lor ceva tainic din care să-și dea seama că aceasta iese din mișcarea aștrilor, fără numai că este o minune dumnezeiască. Și aceasta i-a adus în Palestina și a adus acel obol aur, tămâie și smirnă. Iubiți credincioși, după ce Ierod a văzut că este înșelat de magi, așa furie a pornit în mintea lui încât că a trimis ostași ca să ucidă tot pruncul în pământul Vitleemului, știind de la cărturar și de la rabin că acolo trebuie să se nască Hristos, ei la rândul lor știind din Sfintele Scripturi și prorocii. Iată omul care nu vrea să creadă în Dumnezeu și este plin de aceste neputințe găunoase, murdare de stăpânire, lucruri lumești. Leapădă pe Dumnezeu, leapădă orice sentiment, nimic dumnezeiesc și omenesc nu mai găsim în el. Închipuiți-vă dumneavoastră 14.000 de prunci să fie uciși în toate chipurile posibile de ostașii care trebuiau să facă porunca lui Ierod. Smulși din mame, din brațele mamelor lor, spintecați cu sabia, izbiți de pietre cu capul, trântiți de pământ și jucau călare pe ei soldații și omorau în fel și chip, iar mamele lor plângeau. Și în felul acesta avea să se împlinească prorocia prorocului Ieremia, glas în Rama s-a auzit, Rahil își plânge fiii și nu vrea să se mânghie că nu sunt. Acești copii erau strănepoții Rahilei, care ea, la rândul ei, era înmormântată aici, în Vitleem. Deci iată, iubiți credincioși, cum se împlinesc prorociile una după alta cu rânduială dumnezeiască și numai pentru oameni. Îi vedem pe oamenii care n-au vrut să creadă în Hristos, cum aveau încetul cu încetul să se transforme în niște monștri. Întâiul mucenic, arhidiacon Ștefan, curat la suflet și mare mărturisitor al lui Hristos, Hristos fiind deja ridicat la ceruri, tânăr fiind în splendoarea vieții, iată-l că nu dă înapoi în a-l mărturisi pe Hristos, că acesta este Dumnezeu și Mesia. Este târât în sinedru de rabi, încărturari și farisei pentru a-l acuza, că acesta a spus că cel ce noi l-am răstignit și s-a înălțat la cer va veni și va strica templul care a fost făcut de zeci de ani în zeci de ani de către Solomon și va strica așezămintele noastre. Vedeți dumneavoastră cum spune și Sfânta Scriptură. Când Sfântul Arhidiacon era la judecată, ei au văzut fața lui ca de înger, dar nu i-a mișcat cu nimic, ci mai rău s-au transformat în monștri, scrâșneau cu dinții, murmurau de ciudă, de mânie și în felul acesta au dat pe loc sentința să fie scos afară din cetate și omorât cu pietre. Lucru care l-a și săvârșit. Iată aici două tipuri de oameni. Oameni plini de Scriptură, cu cuvântul lui Dumnezeu pe buze și părut în inimă, cum duce spre jertfă pe cel nevinovat. Iată-l pe cel nevinovat cum Dumnezeu îi luminează mintea prin Duhul Sfânt și spune așa în fața lor: văd cerurile deschise și pe Fiul omului de-a dreapta Tatălui. Nu zice Fiul lui Dumnezeu, adică cel ce s-a înălțat de la pământ la cer este Fiul omului și Dumnezeu implicit. Deci s-a înălțat cu tot cu trup la cer și nu cum spun iudeii de astăzi că au găsit moaștele lui Hristos. Să nu credeți. Vă pun în temă de-a lungul timpului cu murdăriile dogmatice care sunt lansate la timpul acesta ca să distorsioneze adevărul și în felul acesta, furându-vă mintea, să vă izbească în credințe străine Dumnezeului celui adevărat. Iubiți credincioși, dacă acest arhidiacon Ștefan era cum e creștarul de curat, ca lacrima de curat la suflet, nevinovat, iată cât de frumos moare. Aceea cu atâta furie aruncau pietre în el, iar el s-a așezat în agonia morții în genunchi și așa a murit. Nu le socoti, Doamne, lor acest păcat. Dreptul merge drept până și la moarte. Nu cum ne gâlcevim noi din nimicuri și ne tragem prin procese și prin alte nebunii, luându-ne capetele, onoarea printr-o trenă de vorbe triviale și alte obscenități. Dragi credincioși, i-am văzut pe aceia acum prezenți fiind la aceste minuni, n-au vrut să creadă și s-au împietrit. Sfântul Arhidiacon Ștefan avea să fie temelia sângelui mucenicesc ce avea să curgă de acum sute de ani și întregindu-se cu cel de la sfârșitul veacurilor din trupurile inocente ale creștinilor, care la rândul lor când mergeau la eșafod, învățați de pilda arhidiaconului, mergeau senin și cu aceeași vorbă caldă, blândă, nu murdară, îi binecuvânta pe criminalii lor. Dragi credincioși, ne punem întrebarea, de ce Hristos s-a născut noaptea? S-a născut noaptea, fiindcă venea în întunericul necunoștinței de Dumnezeu al oamenilor. Cunoscut era în Iudeia Dumnezeu, cum spunea prorocul David. Dar iată, datorită patimilor, a grijilor lumești, n-au vrut ca să-L cunoască că acesta este Mesia și s-au împietrit. Ceilalți din laturile pământului, neamurile străine, nu cunoșteau pe Dumnezeu, dar îl aștepta. Că încă o denumire a Mântuitorului este așteptarea neamurilor. Deci neamurile știau că rătăcesc pe o cărare străină un Dumnezeului celui adevărat. Și ca cel care este în agonia morții așteaptă o scânteie, o speranță, așa aștepta să vină de undeva Mântuitorul. Dragi credincioși, de-a lungul timpului oamenii au fost în aceleași cumpene, și drepți și monștri. Ajungem în zilele noastre. Să nu credeți că oamenii zilelor noastre, inclusiv noi, suntem făcuți din alt aluat sau ne tragem din maimuță după evreul Darwin. Am fost aceiași oameni din tot timpul, și buni și răi. Dumnezeu ne-a croit buni, pecetluiți, cum bine știm că am fost pecetluiți la naștere de către Cel ce ne-a zidit. Ne-a pus cunoștința binelui și a răului și discernământul este în mâna Ta. Irod a văzut minunile, dar n-a vrut să se înțelepțească. Cărturarii, rabinii au auzit și au și văzut aceste minuni și n-au vrut să creadă. În zilele noastre, iubiți credincioși, încă mai sunt minuni în lume și oamenii nu vor să creadă. Cei care nu-mi dați dreptate în mărturisirea adevăratei credințe și eu necondamnându-vă, că din necunoștința dumneavoastră nu vreți să dați dreptate, iată cum spune Scriptura și pietrele vor striga. Mă mărturisesc dumneavoastră că am avut în ziua nașterii o bucurie, nașterii Domnului, o bucurie nețărmurită că pe toate canalele de televiziune au arătat nașterea Domnului de la Ierusalim. Nu cu 13 zile în urmă, ci atunci când a fost ea. Ce mărturie mai mare să întrebuiască dacă oameni care nu au avut nimic comun cu Dumnezeu? Ei o făceau datorită meseriei lor, dar au spus un adevăr. Au arătat, din câte mi-ați spus unii și din Iugoslavia, care a mărturisit că este pe vechi, este în dreapta credință, Rusia, Sfântul Munte, cu adevărat s-a împlinit ceea ce s-a spus. Că dacă nu veți lăsa pruncii să grăiască, pietrele vor striga. Acești oameni n-au poate nimic comun cu Dumnezeu, dar cât de frumos a explicitat timpul și locul unde s-a născut Hristos. Mă întreb, oameni buni, acei oameni care l-au frustrat pe Dumnezeu de 2 săptămâni, l-au scos în lume, l-au adus la 8 luni și jumătate, ce conștiință au? L-au ucis pe arhidiaconul Ștefan cu 13 zile în urmă. L-au mutilat. Oare ce conștiință au când dețin adevărul prin Scriptură și mărturisesc minciuna? Dragi credincioși, nu grăiesc aici și transpir și din tot sufletul și din toată ființa mea spun sofisme, cuvinte false sau mai știu eu cum să-mi dați dreptate. Dar o spun din tot sufletul că acesta este adevărul care din ce în ce mai mult se lucrează ca să fie perimat, distorsionat, distrus. Fiți oameni înțelepți și stați și gândiți un pic înainte de a lua o decizie. Nu credeți toate care se aud. Că așa cum a spus Apostolul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate de folos, toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar nu vreau să mă biruiesc de ceva. Mână în mână cu istoria citită, care o vedem și se desfășoară în fața noastră, merge istoria ascunsă. Aceasta este numai de mască, cea ascunsă să dă în vilan și își mărturisește murdăriile cu așa nonșalanță peste ani de zile. În legile securității se divulgau secretele după 50 de ani, când murea o generație deja care a avut cunoștință de ceea ce s-a întâmplat. Acum se grăbesc și se deconspiră faptele murdare mai repede. Așa cum s-au făcut atâtea potlogării în lume și au căzut oameni nevinovați, murind, împlinind porunca împăratului și nimeni, nimănui nu i-a păsat de ei, așa sunt și acum, mărturisind minciuna și neadevărul în biserică. Nu condamn ca să mi se dea dreptate, mă doare când acești irozi, acești oameni fără Dumnezeu mutilează adevărul. Vor veni magii și vor spune în graiul lor, n-am știut pe Dumnezeu și am venit atâta cale, nu câțiva kilometri sau sute de metri până la biserică. Cale ostenitoare și-au adus darul mărturisindu-l că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Vor lua grai animalele din el, din peșteră și vor spune, noi animale, am cunoscut că este ziditorul nostru și voi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, n-ați vrut să-L cunoașteți. Dacă ținem atâta de mult la ziua noastră de naștere și cu o centimă nu o mutăm înainte sau după, cu atât mai mult acest eveniment dumnezeiesc, cum ne permitem să-L mutăm deformând adevărul? Iubiți-L pe Dumnezeu din tot ce există și a făcut pentru noi. El a venit și și-a dat dragostea pentru noi, mărturisită faptic, nu prin cuvinte, cum o facem noi. Nouă nu ne rămâne de acum, recunoscându-L că El este prin faptele sale de dragoste și prețuire pentru noi, că El este ziditorul, El este mântuitorul sufletelor noastre. Și El s-a născut în peștera din Vitleemul Iudeii. Iar noi astăzi și din totdeauna îi dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.